الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها دان رواية دلدينة göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Mekke fethinden sonra artık hicret yoktur. Fakat cihat ve niyet vardır. Allah yolunda seferberliğe çağrıldığınız zaman hemen icabet edin, hemen katılın. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Değerli kardeşler, Riyazu Salihin'de niyet bahsini işliyorduk. Üçüncü hadise geldik. Bu hadisin de niyet babıyla yakından alakası var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethedildikten sonra artık kesinlikle Mekke'den başka yere hicret edilmemesi gerektiğini, çünkü Mekke'nin İslam yurdu olduğunu, dolayısıyla hicret olmayacağını söylüyor. Ama böyle söyleyince bazı insanlar hani bundan sonra hiçbir şekilde hicret yoktur şeklinde anlamasınlar diye de diyor ki fakat niyet ve cihat vardır. Dolayısıyla bir insan Mekke'de artık İslam devleti olduğundan dolayı bir insan hicret etmeyebilir ama buna niyet eder, cihad eder, cihada niyet eder. Dolayısıyla yine ecrini alır. Bu nedenle İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bu hadisi burada zikretti. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisin başında La hicrate ba'del fethi. Mekke fethedildikten sonra artık kesinlikle hicret yoktur. Şimdi ilk etapta bizim aklımıza gelen mana ne? Demek ki Mekke'nin fethinden sonra hicret bitmiştir. Hicret diye bir ibadet yoktur. Artık Müslümanların kesinlikle bir yurdu terk edip başka bir yurda gitmeleri söz konusu değildir. Şimdi akla ilk bu mana geliyor. Ama bu mana doğru mu? Değil. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatmak istemiyor. Onun anlatmak istediği şey Mekke İslam yurdu oldu. Bu nedenle Mekke'deki mazlum Müslümanların Medine'ye gitme zorunluluğu yoktur. Hani mutlaka Mekke'deki insanlardan güç getirenlerin Medine'ye gitmeye zorunluluğu vardı ya, işte bu hükümle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicretin artık yapılmaması gerektiğini, zira Mekke'nin de İslam devleti olduğunu bu hadisiyle bize ifade etti. Dedim ya, ilk etapta hadisin zahirinden hiçbir hicretin olmayacağı anlaşılıyor. Oysa bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hadisleriyle bile böyle olmadığı noktasında çok net. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam La tenkadiyul hicre hatta tenkatiyat tevbe. Tevbe kapısı kapanana kadar hicret bitmez. Yani hicret ne zaman biter? Tevbe kapısı kapandığı zaman. Peki tevbe kapısı ne zaman kapanır? Ve la tenkatiyut tevbe hatta tetlu'aş şemsu min magribiha. Tevbe kapısı da ancak güneş battığı yerden doğunca kapanır. Dolayısıyla kıyamet günü veya işte kıyametin koptuğu an biter. Bu ne demektir? Kıyamet gününe kadar hicret bitmez. İslami olmayan bir beldeden İslam'ın yaşandığı bir beldeye hicret devam eder. Ama Mekke'den Medine'ye gitmenin anlamı yoktur. Çünkü Mekke Darü'l-İslam olmuştur. Dedik ya, Mekke Darü'l-İslam oldu. Bu nedenle Medine'ye artık hicret etmeye gerek yoktur. Zaten şurada soracağımız soruya da çok net bir cevap bulduk biraz önce anlattığımız şeylerden. Neden mesela Mekke fethedildikten sonra Medine'ye hicret yoktur? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin 8. yılı Ramazan ayında Mekke'yi fethetmesiyle birlikte artık Mekke bütünüyle İslami bir devlet olmuştur. İslam diyarı olmuştur. Bu nedenle oradan hicret etmeye artık gerek yoktur. Şimdi kardeşler, hepinizin de bildiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etti. Tabi hicretin birçok sebebi var. Ama en önemli sebebi Mekke'de artık İslam yaşanacak hale gelmedi. Yaşanacak bir durumu kalmadı. Bu nedenle Müslümanlar Allah'ın yardımı ve lütfuyla Medine'ye hicret ettiler. Medine İslam diyarı oldu. İslami bir devlet kuruldu. Allah Resulü Mekke'de kalan bütün Müslümanlara buldukları ilk fırsatta Medine'ye gelmelerini emretti. Geride kalanlar mazlum pozisyonda olan, işte Ayyaş bin Rabia radıyallahu anh gibi kafirlerin elinde esir olan insanlardı. Onlar da ilk fırsatlarında Allah'ın yardımıyla Müslümanlara katılmak istediler. Mesela Ebu Cendel bunlardan bir tanesi. Hatırlarsınız Hudeybiye'de Müslümanların geldiğini duyunca bir yolunu bulup Müslümanların yanına gidiyor. Ama antlaşma maddeleri yazıldığından dolayı Müslümanlar tekrar onu kafirlere iade ediyorlar. Dolayısıyla hani o dönemde bütün Müslümanlar Medine'ye gelmiş, Mekke'de sadece mazereti olanlar veya bazı sebeplerle orada kalması gerekenler kalmış. Onun haricinde bütün Müslümanlar Medine'ye gelmişler. Şimdi kardeşler, burada bu hadisi işlediğimiz zaman mutlaka şu soruyu sormamız lazım. Yani neden düne kadar Mekke'den Medine'ye hicret ediliyordu da Resulullah'ın 8. yılda fethetmesiyle birlikte Mekke'den artık hicret edilmeye gerek kalmadı? Çünkü İslam yurdu oldu. O zaman o güne kadar Mekke İslam yurdu değildi. Doğru mu? Neden? Yani bir ülke neyle darül küfür olur, neyle darül İslam olur? Hani bu hadisi işleyip de bunu söylememek, buna değinmemek olacak şey değildir. Bütün alimler hemen hemen bu noktaya temas etmişler zaten. Şimdi diyor ki İslam alimleri, bir beldede küfür kanunları uygulanmaya başladığı andan itibaren o belde darül küfür olur. Bakın bunda ittifak var. Bütün alimler, dört mezhep ve diğerleri, bütün alimler küfür kanunlarının bir beldede uygulanmasıyla o ülke darül İslam'dan darül küfre dönüşür. Fakat sadece Ebu Hanife üç şart zikretmiş. Demiş ki, birincisi, elbette Cumhur'un dediği gibi küfür kanunlarının uygulanması, iki, darül küfre komşu olması, üçüncüsü, emniyetin Müslümanların elinden çıkıp kafirlerin eline geçmesi. Bakın bu üç şartla ancak darül küfür olur demiş. Fakat biraz önce de dediğim gibi, işte gerek İmam Ebu Yusuf'un, gerek İmam Muhammed'in, gerek Maliki'nin, gerek Şafii'nin, gerek diğer alimlerin her birinin görüşüne göre bir yerde İslam ahkamı iptal edilip yerine küfür kanunları icra edildiğinde orası artık İslam yurdu olmaktan, İslam diyarı olmaktan çıkar, küfür diyarı olur. Siz buna ister darul harp deyin, ister darul küfür deyin, ister darul şirk deyin, fark etmez. Yani İslam yurdu değildir artık orası. Adını ne koyarsanız koyun. Şimdi ittifak edilen madde neydi? Küfür kanunlarının açığa çıkması. Bakın bunda ittifak var. Diyor ki alimler, hatta orijinal ibaresini okuyalım. Tasiru darul islami dara küfrin bi zuhuri ahkamil küfri fiha. Orijinal kitaplarda geçen ibare bu. Bir İslam diyarı küfür ahkamının açığa çıkmasıyla artık darul küfür olur. Bunda ittifak var. İhtilaf nerede? İşte biraz önce Ebu Hanife'nin zikretmiş olduğu iki şartta. Yani bir darul küfre komşu olacak. İkincisi, emniyetin Müslümanların elinden çıkıp kafirlerin eline geçmesi. Yani artık güvenlik Müslümanların elinden gidecek. Müslümanlar emniyet içerisinde yaşayamayacak. Kafirlerin eline geçecek emniyet. Böyle olursa ancak darül küfür olur demiş. Ama dediğim gibi bunlar ihtilaflı. Cumhur'a göre sadece küfür ahkamının uygulanması bir ülkenin darül küfür olması için yeterlidir kardeşler. Burada bir şeye daha temas edelim. Darül küfür deyince, darül harp deyince daha doğrusu, bazı insanlar illa savaşın olduğu bir diyar, savaşın olduğu bir ülke anlıyor. Öyle değil. Yani mesela bazıları itiraz ediyor. Diyor ki hocam burada savaş yok ki niye darul harp diyorsunuz? Darul harp olması için illa harbin olmasına gerek yok. Sadece alimler bu terimi neden kullanmıştır? Orası her an Müslümanların saldırısına uğrayabilir. Müslümanlar tekrar orayı almak için her an oraya müdahale yapabilirler. Bu nedenle darul harp denmiştir. Savaş fiilen orada olmasa bile oraya darul harp denilir kardeşler. Bazı kardeşler yanlış anlıyorlar. Bazen sorular geliyor, bazen itirazlar geliyor. İster darul küfür deyin, ister darul harp deyin. Kesinlikle İslam'la hükmedilmiyorsa oranın adı İslami yurt değildir. Burası önemli. Şimdi yaşadığımız toprakları veya civar beldeleri ele alalım. Gerek cumhurun şartlarına göre, gerek Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin şartlarına göre darul İslam mıdır, darul küfür müdür? Darul küfürdür. Şimdi mesela bakalım, emniyet Müslümanların elinde mi? Hayır. Müslümanlar güven içerisinde yaşayabiliyorlar mı? Allah için soruyorum, yani yaptığınız bütün İslami faaliyetlerden sonra göğsünüzü gere gere gezebiliyor musunuz bir yerlerde? Korkuyorsunuz acaba bir problem mi olacak? Acaba kafirler başımıza mı üşüşecek? Veya işte bize zarar mı verecekler, değil mi? Demek ki emniyet Müslümanların elinde değil. Bakın Ebu Hanife'ye göre de bu şart yerine geldi. Yine bakıyoruz mesela, darul küfre komşu mu bu ülke şu anda? Komşu. Etrafımızda nice İslam'ın olmadığı, İslam'ın hükmetmediği beldeler var. Küfür ahkamı açığa çıkmış mı? Çıkmış. Bundan 100 yıl önce İslam hilafeti kaldırılmak suretiyle küfür ahkamı açığa çıkmış. Dolayısıyla gerek Ebu Hanife'ye göre, gerek Cumhur'a göre yaşadığımız coğrafya ve benzeri coğrafyalar kesinlikle Darul İslam'dan çıkıp Darul Küfür olmuştur kardeşler. Ona göre fıkhımızı belirleyeceğiz. Ona göre ahkamımızı icra edeceğiz. Çünkü Darul İslam'da geçerli olan bir takım şeyler Darul Küfür'de geçmez. Mesela İslam'ın devlet olmadığı yerlerde İslam ahkamını siz tatbik edemezsiniz. Mesela bugün birisi diyelim ki bir Müslümanı katletti. Haydi sen de onu katlet bakalım. Ne yapıyorlar? Seni müebbet hapiste cezalandırıyorlar. Veya bir yolunu bulup seni de öldürüyorlar. Hani İslami ahkamı tatbik edebilmek için güç gitmiş elimizden. Bu nedenle hani İslami devlette yapabileceğimiz birçok şeyi burada yapamayabiliriz. Her iki darın, her iki ülkenin de fıkhı ve konumu farklıdır. Hani bu nedenle çok önemli. Darul İslam'ı ve Darul Küfr'ü bilmenin önemi ne? İşte burası. Her iki ülkenin de fıkhı ayrıdır. Ona göre Müslümanlar fıkıh belirlemeli. Burası çok önemli. Evet. Sonra diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, وَلَاكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّ. Fakat hicret bitmiştir ama ne vardır? Cihat vardır ve buna, yani gerek cihada gerek hicrete niyet vardır. Mesela aynı böyle Mekke dönemi gibi, hani Müslümanların baskı altında yaşadığı bir diyarda yaşayan bir Müslüman hicret edemeyebilir. Belki mahpustur, belki zindandadır, belki başka sebeplerle orada bulunuyordur. Şuna niyet edebilir, keşke benim imkanım olsaydı da ben de Allah Resulü ve diğer ashabı gibi hicret edebilseydim. Keşke muhacir olma sevabını elde edebilseydim. Bunu insan niyetinden geçirir ve buna göre inşallah ecir alır. Sonra hadisin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَنْفِرُوا. Allah yolunda seferberliğe çağrıldığınız zaman durmayın. Hemen koşun. Kardeşler, şu anlatacağım mevzu çok önemli. Güncel de bir mevzu. Birçok arkadaş bu noktada soru soruyor. Cihat ne zaman farz-ı ayn olur? Ne zaman Müslümanlara farz olur? Şimdi İslam alimleri diyorlar ki cihadın muttefakun aleyh, yani bütün alimlerce kabul edilen farz olduğu 4-5 nokta vardır. Yani şu sayacağımız 4-5 maddede bütün alimlere göre cihat farz-ı ayn'dır. Ne demek yani farz-ı ayn? Her insanın bizatihi kendisinin yapması gerekir. Birilerinin yapmasıyla o fertten onun mesuliyeti düşmez. Mesela cenaze namazı farz-ı ayn mı farz-ı kifaye mi? Farz-ı kifaye. Ne demek farz-ı kifaye? Yani Müslümanlardan bir güruhun yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluk ve günah düşüyor. Ama farz-ı ayn olsa kesinlikle herkesin tek tek yapması lazım. Örnek veriyorum. Namaz kılmak kesinlikle farz-ı ayn'dır. Alel ayan herkese farzdır. Dolayısıyla senin namazını ben kılamam, benim namazımı sen kılamazsın. Hani bugün bazıları diyorlar ya, hocam benim namazımı da kılıver. Kesinlikle dinle alaydır. Namazı hafife almaktır veya istihzadır. Dolayısıyla küfür sözüdür. Bir insan kesinlikle bu ibadetle, hem de namaz gibi değerli bir ibadetle asla alay edemez, bunu hafife alamaz. Çünkü Allah bana farz kıldığı gibi sana da farz kıldı onu. Bu nokta önemli kardeşler. İşte farz-ı ayn, herkesin bizatihi kendisinin yerine getirmesi gerektiği farzlar. İşte cihadın da bütün ulemaya göre farz-ı ayn olduğu 4 yer vardır. Bazılarında, hani mesela kimileri 5. şartları zikretmiş, kimileri 6. şartları zikretmiş, bunlarda ihtilaf var. Ama ittifak edilen 4 husus var. Zikredeyim inşallah bunları. Birincisi, nefir-i am dediğimiz seferberlik durumunda. Seferberlik nedir kardeşler? Diyelim ki, düşman çok yakın bir tarafa konuşlandı. İslam halifesi de baktı ki Müslümanlar bunlara topyekun bir şekilde karşılık vermediği zaman bunlar Müslümanlara saldıracaklar. Dinlerini, namuslarını, ırzlarını, mallarını darma duman edecekler. Dolayısıyla böylesi bir durumda halife dedi ki bütün Müslümanlar gelecek, sefere katılacak, falanca yerde konuşlanmış düşmana saldıracağız. Böyle bir karar çıkarttı. Kesinlikle iş yerlerinizi bırakıp, işte ilim okuyorsanız ilminizi bırakıp veya zikir ve ibadetle meşgulseniz bütün bunları bırakıp o ordunun içerisine katılmanız kesinlikle farzdır. Terk eden Allah korusun çok büyük bir günaha bulaşmış olur. Mesela Tebuk gazvesi nefir-i am idi. Yani genel seferberliğin ilan edildiği bir cihat yolculuğuydu. Allah Resulü ne dedi? Medine'de hastaların ve kadınların dışında kimse kalmayacak. Herkes katılacak. Gücü yeten, vasıta bulabilen, işte teçhizat bulabilen herkes katılacak. Kimler katılmadı? Hasta olanlar veya gerçekten teçhizat bulamayanlar, bir de kadınlar. Bunlar katılmadı. Onun haricinde bütün Müslümanlar, bütün Allah'tan korkan insanlar o sefere katıldılar. İşte bu cihadın farz-ı ayn olduğu birinci husus. Mesela buyuruyor ki Rabbimiz, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ اُنْفِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ Ey iman edenler! Size ne oluyor da Allah yolunda seferberlik yapın, hepiniz topyekun savaşa çıkın denildiğinde اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ Yere çakılıp kaldınız, dünyaya çakılıp kaldınız. Dünyalık menfaatler elde etme uğruna Allah yolunda seferberliği terk ettiniz. Ne oldu size? اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ Yoksa ahireti bırakıp da dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünyayla uğraşıp ahireti terk mi ettiniz? فَمَا مَتَاءُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Oysa dünyanın geçimliği ahirete nispetle çok azdır. Bir bilseniz. Devam ediyor Rabbimiz. اِلَّا تَنْفِرُوا Eğer siz seferberliğe çıkmazsanız, yani nefir-i âme katılmazsanız, يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Kesinlikle size çok elim bir azap eder. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Sizi götürür. Allah korusun belki mürted olursunuz. Belki helak eder bilmiyoruz yani. Siz gidersiniz. Yerinize Allah yeni bir kavim getirir. وَلَا تَدُرُّهُ شَيْئًا Ve bu şekilde Allah'a hiçbir zararda veremezsiniz. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah her şeye güç yetirendir. Şimdi kardeşler bu ayet seferberlik olduğunda seferberliğe katılmayan Müslümanların akıbetinden ve onların ne kadar kötü bir iş yaptığından söz ediyor. Dolayısıyla İslami bir devlette veya İslami bir devlet olmasa bile Müslümanların genelinin katılması zorunlu olan bir yerde Müslümanlar sefere katılmazsa hepsi günahkar olurlar. 2. Düşman beldeyi istila ettiğinde. Mesela diyelim ki yaşamış olduğumuz beldeye Amerika girdi veya bir başka kafir ülke girdi. Orada Müslümanların dinlerine, namuslarına, işte maddi durumlarına zarar veriyor. Ne yapacağız? Dinimizi, ırzımızı, namusumuzu, çoluk çocuğumuzu, işte maddi durumumuzu koruyabilme adına onlarla savaşacağız. Buna ne deniliyor? Cihadu difa, müdafaa, savunma cihadı. Savunma cihadı da dediğim gibi kardeşler, düşman beldeye girdiği zaman olur. Ve herkese bu durumda cihada katılmak farz-ı ayn olur. 3. İki ordu karşı karşıya geldiğinde. Zahf deniliyor buna. Yani Bedir'i düşünün, Uhud'u düşünün. Kafirler Medine'ye kadar gelmişler Uhud'da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanlarla birlikte çıkmış. İki ordu karşı karşıya gelmiş. Orada kesinlikle şer'i bir özür olmadığı sürece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veya bugün diyelim ki bir komutan sana izin vermediği sürece oradan kaçarsan, oradan gidersen Allah katında çok büyük bir günah işlemiş olursun. Dolayısıyla iki ordu karşı karşıya geldiği zaman da ordudan kaçmak en büyük günahlardan birisidir. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor Enfal suresi 15 ve 16. ayetlerde. Ya eyyühellezine amenu اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبَارِ Ey iman edenler! Düşmanla karşı karşıya geldiğiniz zaman sakın ha arkanızı onlara dönüp kaçmayın. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ O gün her kim arkasını döner de kaçarsa, yani savaş pozisyonunu almışsın, karşı karşıya gelmişsin, kaçar da Müslümanlar zayıflatırsan o gün, o zaman fakat ba'a bi gadabin min Allah Allah'tan büyük bir gadaba, büyük bir azaba düşer olur ve mevahu cehennem cehenneme gider ve bi'sel masir ki orası ne kadar kötü bir durumdur. Bu ayetin ortasında Allah iki şeyi istisna ediyor. Diyor ki: "İlla mutaharrifen li qital ev mutahayyizan ila fi'a." Ya savaşa tekrar katılmak adına bir taktik gereği geri çekilme veya bir gruba, bir başka bölüye katılma amacıyla gitme hariç. Hani insan bazen düşmanla karşı karşıya gelir ama bir taktik gereği geri kaçar. Mesela başka bir yerden tekrar saldırır. Bu hariç bir de başka bir gruba, başka bir ketibeye veya başka bir Müslüman gruba katılmak için çekilir gider. Bu da hariç. Bunun haricinde her kim kaçarsa Allah katında büyük bir azaba düçar olur. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaştan kaçmayı en büyük helak eden günahlardan sayıyor. Bakın buyuruyor ki Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste İçtenibu seb'al mubikat helak eden yedi günahtan kaçının. Yani öyle günahlar ki bunlar kesinlikle insanı dünya ve ahirette perişan eder. Kalu ya Resulallah ve ma hunne dediler ki ey Allah'ın Resulü nedir o büyük günahlar? Buyurdu ki eşşirku billah Allah'a şirk koşmak ve sihir büyü yapmak ve katlun nefsi leti harramallahu illa bilhak hak olması müstesna Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymak ve eklur riba faiz yemek. Şimdi faiz yemek diyoruz ya, geçenlerde bir Müslümanın şöyle bir şeyini söylediler bana, yani doğru yanlış bilmiyorum, böyle anlattılar. Adam haram yolla bir para elde ediyormuş. Bunu yemiyormuş. Yani yiyecek de içecek de kullanmıyormuş. Ne yapıyormuş? Arabasına benzin olarak koyuyormuş. Bu cehaletin daniskası. Yani yemek derken illa mideye indirmek değil ki. Onu kullanmak haramdır. Faiz yemeyin, yetim malı yemeyin derken onu yani oturup da işte yemekte, ekmekte, lokantada, çayda, çorbada kullanmayın demek değil. Yani o parayı kesinlikle kullanmayın demektir. Adam ne yapıyormuş? Benzin alıp arabasıyla o parayı eritiyormuş falan. Yani bunlar cahillik. Böyle değil. Ve eklu malil yetim, yetim malı yemek. Sonra buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tevelli yevme zahf düşman karşı karşıya geldiğinde o gün kaçmak. Bir de ve gazful muhsenatil mu'minatil gafilat habersiz, iffetli olan mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak. Bunlar helak eden yedi büyük günahtır. Kaç tane madde saydık kardeşler? Üç madde saydık. Dördüncüsü bir Müslüman var. Bu Müslüman, Müslümanların elinde bulunan silahı kullanmayı biliyor ve ondan başka kimse bu silahı kullanmayı bilmiyor. Veya Müslümanlara çok ciddi bir silah yapılması gerekiyor. Bu silahı yapacak sadece o şahıs. Başka kimse yapamıyor. Yani Müslümanlar bu durumda ona çok muhtaçlar. Böylesi bir durumda da Müslümanın ne yapması gerekiyor? Kesinlikle Müslümanların o çağrısına icabet etmesi gerekiyor. Farz-ı ayn oluyor yani bu durumda da. Eğer içimizden örnek veriyorum bir Müslüman silah kullanmayı, Müslümanların elinde olan bir silah kullanmayı biliyorsa, kendisinden gayrı da kimse onu bilmiyorsa kesinlikle bu durumda o Müslümana cihat farz-ı ayındır. O silah kullanmak farz-ı ayındır. Ha bunun haricinde de bazı cihadın farz-ı ayın olduğunu söyleyen, yani bazı maddelerin de olduğunu söyleyen alimler olmuş. Allahu alem ihtilaflıdır ama bunun haricinde genelde saymış olduğumuz şeylerin dışında cihat farz-ı kifayedir kardeşler. Yani bir Müslüman gitmediğinde kınanmaz. Ama gittiğinde de Allah katında büyük ecirlere nail olur. İnşallah Rabbim hakkıyla Allah yolunda her halükarda cihad etmeyi bütün Müslümanlara nasip etsin. Gerek malımızla, gerek canımızla, gerek ilmimizle, gerek davetimizle, gerekse hani Allah yolunda yapabileceğimiz diğer şeylerle. Ki cihadın birçok kısmı vardır. Mekke gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zorluk çektiği dönemlerde yapılacak ilk cihad Kur'an ile yapılan cihattır kardeşler. Ve cahiduhum bihi cihaden kebira diyor Furkan suresinde. Bu Kur'an ile o müşriklere karşı büyük bir cihad ilan et ey peygamber. Dolayısıyla şu anki yaşadığımız coğrafya elimize silah alıp çıkacağımız bir coğrafya değil. Burada yapılacak en güzel cihad Allah yolunda davet yapmaktır. Cehenneme giden, şirke bulaşmış insanları kurtarmaktır. Bunun için Müslümanlar gayret etmeli. Zaten cihadın gayesine insanları cehennemden kurtarmak. İnsanları cehennemde kurtarmak için gayret eden Müslümanlar o insanların önüne set çeken kafirleri bu nedenle kaldırır. Bu nedenle onlarla cihad eder. Mesela Müslümanlar neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ta Bizans'a ta İran topraklarına neden gittiler? Oradaki insanlara hakkı götürecekler. Bu noktada onların hakkı öğrenmesini istemeyen askerlerin boynunu vuracaklar. Bu yani. Yani cihadın da temel gayesi kardeşler dindir. Bunu unutmayın. Eğer şu ortamda biz gerçekten insanlara silah olmadan dini ulaştırabiliyorsak bu büyük bir nimettir. Ve kesinlikle bütün Müslümanların bu noktada gayret etmesi gerekir. Allah için söylüyorum. Elinizden eğer geliyorsa dini anlatın. Anlatmayı beceremiyorsanız anlatan insanlara insanları ulaştırın. Bunu da beceremiyorsanız Allah yolunda para verin. Dini anlatan kardeşler işte kitap bastırsınlar, CD bastırsınlar, insanlara ulaşsınlar. Bunu da yapamıyorsanız bari kardeşlerin dağıttığı kitapları, broşürleri vesaire insanlara ulaştırın. Yani kardeşler Allah yolunda bu davanın propagandasını yapalım. İnsanlar artık şunu duysunlar. Kardeşim bir grup insan var. Bunlar Allah'ın dinini istiyorlar. Bunlar Allah'ın şeriatı dışındaki bütün sistemlerin batıl olduğunu, bu sistemlerle amel edilemeyeceğini, Müslümanların bu sistemlere bulaşamayacağını söylüyorlar. Böyle bir grup var. Bu insanlar aksi düşünenlerin dalalette olduğunu söylüyor. Bunu duysun artık insanlar. Bunun için silaha gerek yok kardeşler. Bunun için sadece düzgün davetçilere, ahlaklı insanlara ve bu davetçilerle beraber hareket edecek zengin veya zengin olmasa bile çalışabilecek insanlara ihtiyaç var. Kimisinin parası var, kimisinin gayreti var, kimisinin güzel bir kabiliyeti var, anlatıyor. İşte herkes el birliği yapacak, Allah'ın dinini şu andaki cahiliye toplumuna ulaştıracak. Bunu Allah için yapalım, vallahi bu da en büyük cihadın kısımlarından birisidir. Evet, dördüncü hadisimiz kardeşler. An Ebi Abdillah, Cabir İbni Abdillah el-Ensari radıyallahu anhuma kal. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما şöyle demiştir. Bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir savaşta bulunuyorduk. Buyurdu ki hastalıkları yüzünden Medine'de kalan öyle kimseler var ki siz bir yolda yürüdüğünüz veya bir vadiyi geçtiğinizde onlar da sizinle birlikte gibidir. Bir başka rivayete göre sevap kazanma noktasında size ortak olurlar buyurdu. Diğer bir rivayeti de İmam Nevevi şöyle naklediyor. Enes radıyallahu anh anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Tebuk gazvesinden döndüğümüz sırada şöyle buyurdu. Medine'de bizden geride kalan öyle insanlar var ki bir dağ yoluna, bir vadiye girdiğimizde onlar da bizimle yürüyormuş gibi sevap kazanırlar. Çünkü onları bir takım mazeretleri bize katılmaktan alıkoymuştur. Evet, zikretmiş olduğumuz bu hadisler yine niyet konusunda bize önemli ipuçları veren hadisler. Şimdi bu insanlar sırf mazeretleri neticesinde, işte hastalıkları veya başka özürleri nedeniyle Allah Resulü'nün ortaya koymuş olduğu savaşa, cihada katılamayan insanlar. Ama bunlar o kadar samimiler ki o insanlarla daima beraber olmak istiyorlar. Eğer hastalıkları veya şer'i özürleri olmamış olsa kesinlikle Resulullah'ın ordusu içerisinde yer alacaklar. Allah Resulü ne diyor? Onlar her ne kadar bize katılamasalar da sırf niyetlerinden dolayı tıpkı bizim gibi cihad ediyormuşçasına sevap alırlar. Çünkü onları bizim ordumuza katılmaktan alıkoyan sadece hastalıkları veya özürleri idi. Evet, bu hadiste de bizim öğreneceğimiz çok güzel hususlar var kardeşler. İnşallah maddeler halinde bunları zikredeyim. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Allah yolunda bir gazveye, bir cihada katılmak için adeta can atarlardı. Bunun onlarca örneği var. Yani birazcık sahabenin hayatını okuyan veya tarih kitaplarını gözden geçiren insanlar sahabenin ne kadar cihad aşkıyla yanıp tutuştuğunu çok yakından görür. Ben burada bir tane örnek anlatayım kardeşler. Gerçekten beni çok etkileyen bir örnek olmuştu bu. Sahabeden İrbad bin Sariye isminde birisi var. Bu sahabi Ashab-ı Suffe'den, yani Allah Resulü'nün dizinin dibinde ilim tahsil ediyor. Karın tokluğuna. Çalışıp para kazanamıyor. Çoluk çocuğuna maddi imkanlar sunamıyor. Sadece yaptığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde ilim öğrenmek ve bu noktada Müslümanlara fayda sağlamak. Allah Resulü Tebuk'a çıkacağında Müslümanlara haber gönderdiği zaman, nefiri am olduğunu bildirdiği zaman, İrbad bin Sariye de koşa koşa Resulullah'a geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben de seninle birlikte bu savaşa gitmek istiyorum. Ben de Allah yolunda kafirlerle cihad etmek istiyorum. Lakin sen de biliyorsun ki benim param yok. Kılıç alacak, ok alacak, kalkan alacak veya Tebuk'a gitmek için binecek bir devem yok, bir atım yok. Allah rızası için beni teçhiz et. Ben de seninle birlikte o kafirlere yapacağın cihatta o ordunun içerisinde bulunayım. Böyle bir dilekte bulunuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz kardeşler, Tebuk gazvesi zaten zorluk gazvesi diye adlandırılmış bir gazve. Gerçekten de çok zorlu bir ordu. Maddi imkanlar son derece kısıtlı. Müslümanların birçoğu maddi imkansızlıklar nedeniyle orduda yer alamıyor. Yer alanlar da bütün zorluklara rağmen ancak yer alıyorlar. Böylesine maddi imkanların kısıtlı olduğu bir savaştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İrbad bin Sariye'nin bu teklifine olumlu cevap veremedi. Dedi ki vallahi seni teçhiz edecek yanımda hiçbir şey yok. Bunun üzerine İrbad bin Sariye hüngür hüngür ağlayarak gitti. Yani samimiyetinden gerçekten hani cihada gidememek, arkadaşların gidecek sen tek kalacaksın burada. Hem de münafıklarla birlikte, hem de Medine'de kalan kadınlarla birlikte mesela. Ne kadar zor bir durum. İrbad ağlaya ağlaya gitti. O kadar samimi ağladı ki yedi kat semanın üstünden Allah onu arındıran, onun samimiyetini ortaya koyan, onun hiçbir günahının olmadığını ifade eden ayetler indirdi. Buyurdu ki beraber okuyalım inşallah. Kendilerine binek sağlamak için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince harcayacak bir şey bulamadıklarından ötürü üzüntüden gözyaşı döken, gözleri yaş dökerek geri dönen kimseler var ya, onlara da herhangi bir sorumluluk, günah yoktur. Yani bunlar da Allah katında şer'an mazur insanlardır. Gerçekten de Resulullah bindirecek bir at bulamıyor. Onların da zaten almaya imkanı yok. E gidilecek yer bir buçuk aylık uzaklıkta bir mesafe. Ta Şam. E nasıl olacak? Allah diyor ki işte sırf bu nedenle gidemeyenler de ağlayarak senin huzuruna gelip senin de kendilerine bir şey veremediğin bu insanlar var ya, onlar da aynı şekilde mazurdurlar. Onlara da en ufak bir günah yoktur. Şimdi dedim ya, sahabenin her biri Allah yolunda cihada katılmak için son derece gayret ediyordu. İşte biraz önce zikrettiğim olay bunlardan bir tanesi. Hadisin başında da Allah Resulü aslında bunu anlatmaya çalışıyor. Yani sahabelerin her biri gelmek için can atıyor. Ama bazıları hasta, bazıları da başka şer'i sebeplerden dolayı katılamıyor. Her biri Allah yolunda cihad için gayret ediyor. Birinci nokta bu. İkincisi kardeşler, zaten konu başlığıyla da alakası bu. Niyetin önemi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırf niyetlerinden ötürü insanların savaşa katılamadığından dolayı ecir alacağını söylüyor. Tıpkı cihada giden insanlar gibi onların da bu noktada ecir kazanacağını ifade ediyor. Üçüncüsü, ki burayı iyi dinleyin Allah için. Bir insan hayırlı bir işi yapmaya karar verir. Lakin bir maniden dolayı yapamazsa o insana niyetinin sevabı vardır. Dört, bir kişi hayır namına bir iş yaparken bir maniadan dolayı o ameli yapamazsa o amelin kamil ecri ona verilecektir. Ne farkı var üçüncüyle? Farkı şu kardeşler. Şimdi sen normal şartlarda yapmadığın bir amelle karşı karşıya kaldın. Yani normalde yapmıyorsun. Ama o kadar çok o ameli yapmayı arzuladın ki imkansızlıklardan dolayı yapamadın. Örnek. Çok fakir bir insansın. Sadaka vermek senin adetinden değil. Yani veremiyorsun ki zaten ucu ucuna denk diyorsun. Bir Müslüman gördün. Baktın ki milyarlarını Allah yolunda seriyor. Milyarlarını Müslümanlara feda ediyor. Dedin ki ya Rabbi keşke benim param da olsaydı da ben de o Müslüman gibi infak etseydim. Böyle bir şey söyledi mesela. Bu Müslüman ne kazanır? Niyetinin ecrini alır. Dördüncü maddede zikrettiğim şeyde ise adam zaten o ameli yapıyor. Mesela sürekli gece namazına kalkan bir Müslüman. Her zaman gece namazına kalkıyor. Ama gün geldi ki hastalandı. Gece namazına kalkamadı. Bundan dolayı o adama gece namazı ecri yazılır. Bakın birisine niyet ecri, öbürüne amelin kamilen ecri. İkisinin arasında fark var. Bakın bu nokta ilmi bir nokta. Şimdi bazı ameller var ki kardeşler, yani hepimiz yapmak istiyoruz ama imkansızlıklar yüzünden yapamıyoruz. Bu noktada bize ne var? Sadece niyetimizin ecri var. Eğer biz de o adamlarla beraber olacak olsak o zaman olmaz ki. Adam mesela örnek veriyorum, Allah yolunda cihad ediyor. Şimdi bu adam hem niyet ecri alıyor hem cihad ecri alıyor. Biz ise cihad etmek adetimizden olmadığından dolayı sadece onlar gibi cihad etme niyeti taşıdığımız için cihad etme niyetinin karşılığını alırız. O amelin karşılığını almayız. Anlatabiliyor muyum? Ama siz sürekli bir işi yaparsınızdır. Bir maniadan dolayı o işi o gün yapamadığınızdan dolayı Allah inşallah ona o amelin ecrini verir. Birisiyle diğerinin arasında gerçekleşen fark bu. Biraz hastayım, hakkınızı helal edin, toparlayamıyorum. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, اِذَا مَرِيدَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا. Kul hastalanır veya yolculuğa çıkarsa, hastalanır veya yolculuğa çıkarsa, sağlıklı ve mukim iken işlediği ameller eksiksiz bir şekilde ona yazılır. Şimdi mesela diyelim ki siz sürekli derslere giden bir insansınız. Ama gün geldi, ders günü öyle hastalandınız ki ayağa kalkacak durumunuz yok. O derse gidemediniz mesela. Ne olacak? Allah size o derse gitmiş gibi sevap yazacak. Çünkü siz zaten gidiyordunuz. Veya yolculuğa çıktınız. Yolculuğa çıktığınız zaman haliyle mukim iken yaptığınız birçok ameli yapamazsınız. Oruç tutamazsınız. Namazları sünnetleriyle birlikte kılamazsınız. Derslere iştirak edemezsiniz vesaire. Sırf yolculuk sizi bundan alıkoyduğundan dolayı inşallah yolculukta da o sünnet namazlarında ecri vardır. Tuttuğunuz nafile oruçlarında ecri vardır. Derslere gitmenin de ecri vardır. Tıpkı sahih iken, sağlam iken veya yolculukta değilken yapmış olduğunuz gibi. Ama diyelim ki siz arada derse giden bir insan iseniz, ders günü geldiğinde hastalanır ve derseniz ki mesela ya Rabbi sağlıklı olsaydım ben bugün bu derse gidecektim. O zaman Allah size neyin karşılığını verir? Bu işe yapmış olduğunuz niyetinizin karşılığını verir. Amelin karşılığını vermez. Farkı anladık mı? Tamam. Bu gerçekten çok güzel bir çıkarım. Çok güzel ilmi bir nükte. Bunu güzel tahlil edersek birçok şer'i delili, birçok hadislerdeki ifadeleri inşallah rahatlıkla anlamış oluruz. Bakın burada Efendimiz'den nakledilen bir hadisi okuyalım inşallah. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseye Allah mal verir. O da o malını hayır uğrunda harcar. Bir fakir de benim de falancanın malı gibi malım olsa ben de falanca gibi harcama yapardım derse bu şahıs niyeti ile ecirde öbürüne eşit olur. Fehuma fil ecri sevaun. Çünkü birisi o ameli yapıyor, öbürü de sırf onu gördüğünden dolayı yapma niyeti taşıyor. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona da aynı onun gibi ecir verilecektir. Evet. Son olarak kardeşler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin baş tarafında diyor ki Medine'de bizden geride kalan öyle kimseler var ki bir dağ yoluna veya bir vadiye girdiğimizde mutlaka onlar da bizimle yürüyormuşçasına ecir alırlar. Bir vadiye girdiğimizde veya bir dağ yoluna girdiğimizde. Demek ki Allah yolunda yürümek, Allah yolunda vadiler geçmek, Allah yolunda dağlarda gezmek kesinlikle ecirdir. Allah Resulü de bunu açıkça ifade etmiştir. Onlar ecirde bizimle ortaktırlar. Demek ki Allah yolunda dağlarda, vadilerde, ovalarda vesaire gezmek, Allah yolunda adımlamak kesinlikle ecirdir. Bu da bu hadisten çıkarılacak neticelerden bir tanesidir. Zaten Allah yolunda yürümenin sevap olduğuna Tevbe suresinin 120. ayeti de açıkça delalet ediyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, çünkü onların Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları. Kafirleri sinirlendirecek, kızdıracak bir yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay yoktur ki karşılığında kendilerine iyi bir amelin sevabı yazılmış olmasın. Mutlaka bundan dolayı o Müslümanlara Allah ecir nasip edecektir. Kafirleri kızdıracak bir yere adım at. Allah yolunda bir kafirin kızacağı, Müslümanlar geldiğinden dolayı rahatsız olacağı yere Müslümanların gitmesi de sevap getiren amellerden bir tanesidir. Evet kardeşler, bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen birkaç hadisi de bugün inşallah beraberce okuduk. Rabbim okuduklarımızı güzelce anlamayı, anladıklarımızı pratiğe dökmeyi ve inşallah bilmeyen insanlara bunları güzelce ulaştırmayı nasip etsin. Ve inşallah ahirette de kendisine intisap etmekle şeref duyduğumuz o Resul ile bizleri livaul hamdin altında cem eylesin. Bizi bundan mahrum etmesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين.